إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، bugün 26 Ekim 2009 Pazartesi, 3 yaş şerhi derslerimizin 8. dersi, tevfik Allah'tan. Evet, en son Musannif Rahimahullah'ın şu ibarelerinde kalmıştık. وَاَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا Allah'ın emrettiği ibadet çeşitlerine İslam, iman ve ihsan. Bunlardan ne var? مِنْهُ اَدْدُعَى dua وَالْخَوْفُ korku وَالرَّجَى وَالْتَوَكُّلْ وَالْرَغْبَ وَالْرَهْبَ وَالْخُشُوءُ وَالْخَشْيَةُ وَالْاِنَابَةُ وَالْاِسْتِعَانَةُ وَالْاِسْتِغَاثَةُ والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. Bu kısımda kaldık. Şimdi dedi ki müellif rahimahullah, kişiye öğrenilmesi gereken vacip şeyleri zikrettikten sonra, Allah Azze ve Celle'ye şirk koşulmamasını vesaire bunlardan bahsettikten sonra, makama uygun olarak bir siyakla devam etti Musannif. O da ne? İbadet çeşitleri. Çünkü kişinin aklına dedik ki ilk soru şu gelir: Allah'tan başkasına eğer ibadet yapılmayacaksa bu ibadet nedir? Nelerdir? Ne tür şeydir bu şeylerdir, bu ibadetler? Tabiri caizse sanki bu soruya binaen müellif rahimeullah diyor ki وَاَنْوَعُ الْاِبَادَةِ اللَّتِي اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا Allah'ın zikrettiği ibadet çeşitleri şunlardır. Şimdi biz en son derste duayı anlattık, havfu anlattık, korku. Ve reca ummak, bunu anlattık. Tevekkülü anlattık. Rahbet etmeyi anlattık. Rahbeyi anlattık, değil mi? Sonra en son dedik ki nerede kaldık? Huşu'da kaldık. Şimdi şöyle yapmayacağız inşallah. Şu andan itibaren biraz daha farklı alacağız. Dedik ya müellif rahimullah bu ibadet çeşitlerini zikrettikten sonra hepsini tek tek delillendirecek. Delilleri anlatmaya başlayacak bu kısımdan sonra. O yüzden delilleri anlatmaya başladığı andan itibaren biz geri kalan o huşudur, haşyedir, inabe, istiane, istigase bunlar falan kaldı. Onları anlatacağız delilleriyle beraber. Müellifin delilleri zikrettiği yerde şerh edeceğiz. O yüzden sadece kısa manalar verip geçeceğiz şimdilik. Evet. Vel huşu. Huşu içinde olmak maruftur. Onu anlatacağız nedir? Haşye, korkmak. Ama anlatacağız. Havfla arasında fark var. Vel inabe, yönelmek, dönüş yapmak. Tamam? Bunu anlatacağız yine. Vel isti'ane, yardım istemek. Vel istigase, sığınmak diyebiliriz buna. Tamam? Sığınmak. Vel isti'aze, buna da sığınmak ama arasında fark var. Ve zebh, kurban kesmek. Ve nezru, adak adamak. Ve gayru zalike min enva'il ibadeti leti emrallahu biha kulliha. Ve Allah'ın diğer emrettiği bütün ibadetler. Tamam. Şimdi burada müellif sayalım kaç taneden bahsetti. Kaç tane, yani İslam, iman, ihsandan sonra kaç tanesinden bahsetti. Birincisi de havf, ikincisi reca, üç tevekkül, dört rahbe, 5 rahbe, 6 huşu, 7 haşye, 8 inabe, 9 istiane, 10 istigase, 11 istiaze, 12 zebeh, 13 ennezir. 13 tane zikretti burada. Tamam. Şimdi bu ibadet çeşitlerini zikrettikten sonra rahimeullah, şimdi bunları tek tek delillendirmeye geldi. O yüzden bu zikrettiği 13 tanenin en başından başlayarak müellif delillendirmeye başlıyor artık. Bunların ibadet olduğunu, yalnızca Allah Azze ve Celle yapılması gerektiğini vesaire. Zaten müellif yani bunu naslarla ayet olduğunu tek tek bunların ibadet olduğunu ispatladıktan sonra zaten artık Allah'tan gayrısına sarf etmenin şirk olduğuna dair delilleri sunmasına gerek yok. Ne zaman ki herhangi bir şey Allah Azze ve Celle'ye ibadet olduğu ispatlanırsa otomatikmen zaten nedir? Onu Allah'tan gayrısına yapmak küfürdür, şirktir. Tamam. Şimdi müellif rahimeullah bunları delillendiriyor. Diyor ki وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Müellif devam ediyor. Diyor ki bunların delili, yani ben size bu kadar ibadet saydım. Bunların delili, mesela bunlardan ilki olan duayı kastediyor. Diyor ki rahimeullah وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا. Mescitler Allah'ındır, onunla beraber başkasına, onunla beraber herhangi bir kişiye ne yapmayın? Dua etmeyin. Tamam. Dua etmeyin. Şimdi dua ibadet olduğu için otomatikmen sanki bu ayet ne oluyor dolayısıyla? فَلَا تَعْبُدُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا. Allah'la beraber başkasına dua etmeyin. Yani Allah'la beraber başkasına ibadet etmeyin. Tamam. Allah'la beraber başkasına ibadet etmeyin. Dikkat et. Min dunillah. Başka ayetlerde var. Min dunillah şeklinde. Allah'tan gayrısına. Dikkat et akı. Bu ayette Allah'tan gayrısına demiyor. Allah'la beraber. Bugün mesela bazı insanların, Allah'tan gayrısından yardım isteyen bazı insanların iddia ettiği gibi. Diyorlar ki biz Allah'ı bırakmıyoruz. Bunlar Allah'ın veli dostlarıdır, veli kullarıdır. Biz bundan dolayı Allah'ı, Allah'tan gayrı bunları, bunlardan dua istemiyoruz. Yani Allah'ı bırakıp da bunlara yönelmiyoruz. Bilakis bunlar Allah'ın kulu olduğu için bunlarla beraber ne yapıyoruz? Allah'a yöneliyoruz. Bunlardan da istiyoruz. Çünkü Allah bunlara ne yapmıştır? Tasarruf gücü vermiştir kainatta. Bu tasarruf gücünden biz de faydalanma adı adına, faydalanmak için bunlardan ne yapıyoruz? İstiyoruz. Ancak işte bu ayet bunu reddediyor. Diyor ki وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا. Mescitler Allah'ındır. Şimdi burada bunu anlattık biz ilk derslerde vesaire. اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ. Mescitler Allah'ındır lafızından ahi. Yani ne demek? اَمَاكِنُ الصَّلَوَاتِ de kastedilebilir. Yani namaz mekanları, ki bu nereyi kapsar? Bütün yeryüzünü. جُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ Mescidden ve tahura. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi Bukhari Müslim'deki hadiste. Yeryüzü bana ne? Toprak. Yeryüzü bana ne? Mescit ve temiz kılınmıştır. Tamam. O yüzden burada mescitler Allah'ındır dediğinde ve ennel mesacide lillah. Mescitler Allah'ındır dediğinde yani namaz mekanları. Ve alimler diyorlar ki bazı tahkik ehli diyorlar ki işin tahkiki boyutuna indiğimizde bunu tabi bu biraz ince bir nokta. O yüzden böyle buna pek girmeyeceğiz ama yine de fayda babından şu bilgiyi verelim ahi. Alimler diyor ki bu el mesacit, yani mescitler dediğimiz, dedik ki buna mebni bina olmuş mescitler de dahil, bütün yeryüzü de buna dahil. Çünkü her yer nedir? Mescit kılınmıştır. Yeryüzü mescit kılınmıştır. Bazı istisnalar hariç. Alimler diyor ki meselenin ilmi noktasına indiğimizde mesacitten a'da'us sucud da anlaşılabilir ahi. A'da'us sucud. Yani secde azaları. Yani mescitler Allah'ındır. Yani ne? İşte bu yeryüzünde namaz kılınacak bütün mekanlar kimindir? Allah'ındır. Oralarda Allah'tan başkası, Allah'la beraber hiç kimseye dua etmeyin. Bu da anlaşılabilir. Veya secde uzuvları, secde uzuvlarımız hepsi kimindir? Allah'ındır. Yani Allah yaratmıştır bu secde uzuvlarını. Ve o secde uzuvlarını Allah'tan gayrısına secde ettirmeyin. Yani Allah'tan başkasına secdeye kapanmayın. O secde uzuvları Allah'tan başkasına secde etmesin manasında da anlaşılabilir. Tamam. Burayı da fayda babından anlayalım inşallah. Sonra müellif rahimahullah devamen diyor ki فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ اللّٰهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Fekim femen sarafa minha. Buradaki kim bunlardan, kim onlardan herhangi bir tanesini Allah'tan gayrısına, herhangi bir şeyi Allah'tan gayrısına sarf ederse müşrik olur, kafir olur. Onlardan dediğine, yani buradaki zamir nereye dönüyor? İbadete. Tamam, yani minha ey minel ibade demek. Yani kim ibadetten herhangi bir şeyi Allah'tan gayrısına sarf ederse müşrikun, فهو مشرك كافر. O müşriktir, kafirdir. Bunun delili ahi, delili, yani müşrik olduğunun, kafir olduğunun delili. Allah Kur'an'da buyuruyor ki, وَالدَّلِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, bunun delili. وَمَنْ يَدْعُوا مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرٍ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Diyor ki, kim Allah'la beraber başka bir ilaha, yani hakkında bir delil olmadığı halde, hakkında bir burhan olmadığı halde başka bir ilaha dua ederse, onun hesabı Allah katındadır, Rabbi indindedir. Sonra da ayetin devamında ne diyor? اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Ennehu la yuflihu eş el kafirun. Anladık bu ayeti. Şimdi bu ayet neye delil ahi? İbadetin Allah'tan gayesinde yapılmasının küfür olduğuna delil. Dikkat et şimdi bak. Ayetin başına alalım, tefsir edelim. Bu ayette çok güzel faydalar var. Çok ilmi noktalar var. Şimdi bak ahi. İlk. Ayetin başında ne dedi? وَمَنْ يَدْعُوا مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرَ. Kim Allah'la beraber başka bir ilaha dua ederse. Allah'tan başka ilah mı var? Şimdi burada ilah demiyor. Batıl ilah demiyor şimdi burada. Tamam mı? Batıl ilah var. Naslardan çıkıyoruz. Allah'tan başka batıl ilah var. Ama mesela başka ayette diyor ki la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ama bu ayete bak. Kim Allah'la beraber başka bir ilaha dua ederse. Ahi Allah'tan başka ilah yoktur. Hakikaten Allah'tan başka ilah yok. Nasıl burada diyor ve men yed'u me Allah ilahen akar. Yani kim Allah'tan başkasına dua ederse onu ne edinmiş olur? Anladın? Bak ince noktası burası. Allah'tan başka ilah olmadığına göre burada da Allah'la beraber başka ilah dediğine göre o zaman ne anlıyoruz? Bak Allah'tan başka ilah olmadığına göre bu ayette de Allah ilah dediğine göre o zaman şunu anlıyoruz biz. Kim Allah'tan başkasına dua ederse onu ne yapmış olur? İlah edilmiş olur. Onu mabud edilmiş olur. Yani ibadet edilen bir şey edilmiş olur. O yüzden bu ayet neye delil? Allah'tan başka ilah var. Bu bir. Ama bu ilah batıl ilah. Bu, tamam. İki, Allah'tan başkasına dua etmek, onu ilah edinmek olur. Tamam, burayı anladık. Burası net. İnşallah. O zaman diyoruz ki burada men yed'u ma'allahi ilahen ahara, kim Allah'la beraber başka ilaha dua ederse, yani men ya'budu ma'allahi ilahen ahara demektir. Kim Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet ederse demektir. Neden? Çünkü dua nedir ahi? Dua ibadettir. Şimdi ayeti devam ediyoruz. Diyor ki rahimallah, yani ayeti zikrederken Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَمَنْ يَدْعُوا مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرٍ, kim Allah'la beraber başka bir ilaha dua ederse. Burada dikkat et, yine Allah'la beraber lafını kullandı. Allah'tan ayrı demedi, tamam mı? لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ, hakkında bir delil olmadığı halde. Yani o dua ettiği kişinin hakkında bir delil, bir burhan olmadığı halde. Ahi sanki bak dikkat et, Türkçe mantıkla da baktığımızda siyak sibak olarak ayete baktığımızda Türkçe mantıkla da Arapçada da zaten bu net bir şekilde açıktır. Sanki böyle bir küçük bir işgal varmış gibi geliyor değil mi Türkçe mantıkla? Bak ne diyor? Dikkat et. Bir işgal zihnine tasavvur ediliyor mu? Yani zihnine şöyle bir işgal geliyor mu? Dikkat et. وَمَنْ يَدْعُوا مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرٍ, kim Allah'la beraber başkasına dua ederse, ama nasıl? لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ, hakkında bir delil olmadığı halde. Sanki hakkında bir delil olursa, sanki hakkında bir delil olabiliyormuş bazı şeyler için. Yani sanki burada iki kısım. Sanki Allah'tan gayrı dua edilecek kişiler, dua edilen kişiler, batıl bunlar tabi. Allah'tan gayrı dua edilecek kişiler sanki iki sınıfmış gibi. Birinci sınıf hakkında delil olanlar, ikinci sınıf hakkında delil olmayanlar. İşte bunun üzerine Allah diyor ki hakkında delil olmayanlar var ya, işte siz ona dua ederseniz böyle böyle. Ayette diyor ki kafir. etmez hakkında delil olanlara dua ederseniz bir sorun yokmuş gibi değil mi? Sanki böyle anlaşılıyor. Bak. Şimdi bir tasavvufçu bir şey bununla yaklaşabilir. Anlatabiliyor muyum? Der ki sizin bütün getirdiğiniz Allah'tan, bak burası bir işgal hakikaten. Yani şöyle işgal. Meseleyi ilmi nokta tahkik etmedi mi işgal olur belli bir süre. Neden? Çünkü adam diyor ki tasavvufçu gelir şimdi, bak dikkat et bu lafza. Nereden yaklaşırsan. Böyle insanlar var. Bunlarla da geliyorlar. Diyorlar ki sizin de bizim de ittifak ettiğimiz bir kayda var. O da nedir? Bütün naslar toplanır. Bütün naslar ne? Toplanır. Ondan sonra bak. Bütün naslar toplanır. Ondan sonra hüküm ortaya çıkar. Doğru mu? Doğru. Yani bir mevzuyu anlamak için o mevzu etrafındaki naslar ne yapılır? Gerek kitaptan gerek sünnetten. Arap dili, edebiyatı, siyak, sibak vesaire bütün yönleriyle olaya bakıp hüküm ortaya çıkarılır. Der ki biz de nasları topladığımızda şu ortaya çıkıyor. Allah'tan gayrısına dua etmek küfürdür. Ancak hakkında delil olmayanlar hariç. Çünkü diyor ki sizin getirdiğiniz bütün naslar ne? Allah'tan gayrısından yardım istenmeyeceğini, Allah'tan gayrısına dua edilmeyeceğini dair getirdiğiniz bütün naslar ne? Umum. Bu nas ne? Husus. O zaman sizin bütün getirdiğiniz bu umum nasları bu ayet ne yapar? Haslaştırır. O zaman bütün nasları topladığınızda şu anlaşılıyor. Allah'tan gayrı hakkında delil olmayan hiç kimseye ibadet olunmaz. Ama Allah'tan gayrı hakkında delil olan kişilere ibadet olunur. Tamam. Bak şimdi ahi bunlara reddiye nedir? Şimdi burası hakikaten cümle siyakı insana işgal gelebiliyor. Diyoruz ki ahi öncelikle burada la burhane bihi yani hakkında bir delil olmadığı halde ki şey bu biraz Arap dilinde ahi belagatla alakalıdır. O yüzden alimler diyor ki la burhane bihi yani hakkında bir delil olmadığı haldeki bu kalıp sıfetun kâşifetun mübeyyinetun lil emir. Sıfetun kâşife mübeyyinetun lil emir. Sen de gülüyorsun kâşif olduğu için adına. Evet. Sıfetun kâşifetun mübeyyinetun lil emir. Yani vakıayı, ahi bak, vakıayı beyan eden, vakıayı beyan eden bir açıklayıcı bir sıfattır bu. Vakıayı, yani vakıada nedir? Vakıada hiçbir şey hakkında delil yoktur. Allah o vakıayı beyan etme adına zikretmiştir bunu. Bak şimdi bu bir sıfat. Tamam bu bir sıfat. La burhane lehu bihi bu bir sıfattır. Hakkında delil olmaması. Ama bu sıfat vakıayı, bu olayı, bu emri beyan eden bir siyaktır ve bu Arap dilinde belagatta bir kaydedir. Bunda bir sorun yok. Yani ne gibi? Bak şimdi ahi. Ne gibi? Düşün ki bir konu hakkında herhangi bir destekleyici bir şey yok. Tamam mı? Sen o destekleyici olmayan o şeyi beyan etme adına cümlede ne yapıyorsun? Destekleyici adına cümlede onu serdediyorsun. Yani diyorsun ki biliyorsun ki sınıfta kimse yok. Diyorsun ki sınıfta kimse olmadığı halde tamam yani sınıfta hiç kimse olmadığı halde kimse sınıfa girmesin gibi. Yani sınıfta olmama hali yani bir insan biliyor ki şu anda sınıfta kimse yok. Yasak mesela. Sınıfta kimse olmadığı halde kimse sınıfa girmesin dediğin dahi. Buradaki sınıfta olmama hali bir gerçektir. Tamam mı? Sen o gerçeği bazen cümlenin siyak sibakında zikredersin. Sebebi vakıayı beyan etme adına olduğu için. Yani burada delil olmadığı için hakkında bir bilgi, hakkında bir burhan olmadığı için Allah Azze ve Celle bunu zikretmiştir. Çünkü neden? Bunlara baktığında ahi, hakkında bir delil olmadığı halde. Şimdi ayette şöyle bir lafız var mı? Dikkat et. Ayette şöyle bir lafız var mı? Hakkında delil varsa edebilirsiniz. Var mı? Yok. Dikkat et. O zaman bu ayetin lafzından mı alınmış, mefhumundan mı alınmış, mantıkundan mı? Mefhumundan alınmış. Fıkıh usulünde ne dedim? Kaide, sana akide de lazım olacak, fıkıhta da lazım olacak. Şimdi bir lafzın ya mantuku vardır ya mefhumu vardır. Mantuku nedir? Lafzın orijinal ismi. He? İşte orijinal lafzı. Yani nas'ın orijinal lafzı. O lafzından bir de anlaşılan vardır. Ona da ne denir? Mefhum. Şimdi lafzı bu hakkında bir delil olmadığı halde şeklinde gelmiştir. Bu lafızdan anlaşılan ne? Ona da mefhum diyoruz. Eğer hakkında delil varsa ibadet edebilirsin. Bu mefhum. Peki Allah'tan gayrı hiç kimsenin ibadet edilmemesi, Allah'ın onlara taptıklarının hepsine batıl demesi ve birçok siyak ve sibakta Allah Azze ve Celle'nin Allah'tan gayrısına dua etmemesini zikretmesinin hepsi lafızların neyinde var? Mantıkında var. Doğru mu? O zaman mantık mı bizi ilgilendirir, mefhum mu? Mantık mı mukaddemdir, mefhum mu? Mantık mı mukaddem? O yüzden bunların bu konuda herhangi bir şey yoktur. Ki bu ala kulli hal en başka bir cevap. Bu belagat ilminde ikisi de muhtemel dedik mi? Yani hakkında delil olursa edebilirsin. Ama delil olmazsa dua edemezsin. Bu da anlaşılabilir. Veya bu şu şekilde de anlaşılabilir. Kim Allah'la beraber başkasına dua ederse ki onun hakkında, o dua ettiği hiçbir şey hakkında delil olamaz. Tamam mı? Bu işte sıfatın keşfetin dediğimiz bu. Delil olamaz. Bu şekilde de anlaşılabilir, öbür şekilde de. İhtimal geldi mi nasılsa? İhtimal. Hani onların bakış açısıyla da baksak. İhtimalli oldu mu şimdi bu ayet? İki manadan bir tanesinin kastedileceğine dair. O zaman izaca el ihtimal batal el istidlal. İhtimal geldiği zaman istidlal ne olur? Batıl olur. Bir nas'ı düşün. Nas hakkında ihtimal net. Nas hakkında ihtimal net. Yani ihtimalli görünüyor. Bu mevzu siyah mı beyaz mı? Bir tane nas var elimizde, ihtimalli. Siyah mı beyaz mı? Onu anlamak için başka naslara ihtiyaç var. O tek başına nasla anlaşılamıyor diyelim. O yüzden birisi kat'i ona siyah da diyemez, diğeri de kat'i olarak beyaz da diyemez. Ancak harici bir delil gelmesi lazım. Çünkü o nasta ne var? İhtimal var. İhtimalli bir delille, bir nasla sen nasıl istidlal edip hüküm çıkarabilirsin? Özellikle akide mevzusunda. Doğru mu? Şimdi biz diyoruz ki bu ayette bir kere ihtimal yok. En basit, yani en onlara yakın ihtimalle. Evet, sizin söylediğinize dair bir vecih var. Yani sizin söylediğinizin de bir vecihi var. Desek dahi sonuçta ihtimalli mi? İhtimalli. Çünkü ahi bu türlü siyak sibaklarda hakikaten iki yönlü bir vecih var. Yani bu ayet işte Allah'tan başka hakkında delil olmadığı halde Allah'tan başkasına dua etme. Bu şekilde de anlaşılabilir. Yani ne? Allah'tan başkasına hakkında delil olmadığı halde ibadet etme. Ama delil varsa ibadet etmeme, ama delil varsa ibadet etme şeklinde de bu siyak anlaşılabilir diyelim. Ama bu belagatte kaydedir de şu şekilde de anlaşılabilir ki bu daha asıldır, daha vurgudur. Yani Allah'tan başkasının hakkında ibadet, hakkında bir burhan olmadığı halde Allah'tan başkasına hakkında bir burhan olmadığı halde ki burhan olamaz da, bu şekilde de anlaşılabilir. Burhan olamaz da. Durum böyle olunca, yani iki noktada iki şeyle anlaşılabilince, o zaman diyoruz ki bundan ihtimal var bu nasta. İhtimal olduğu zaman istediler ne olur? Batıl olur. Yani sizin bu nastan çıkardığınız bu mana, bu mefhum ihtimalli. Çünkü cümlenin siyakı ikisine de ne? Cümlenin siyak sibakı ikisine de ne? İkisine de delalet edebiliyor. Her ne kadar onların söylediğine delalet etmesi çok daha zayıf olsa da. Tamam mı? Burayı anladık. O yüzden bunda bir sorun yok inşallah. Evet. Tekrar ayeti devam ediyor. Ve delilu kavluhu teala. Bunun delili, yani Allah'tan başkasına ibadet edilmeyeceğinin, dua edilmeyeceğinin delili şu. Ve men yed'u me'allahi ilahen ahar. Kim Allah'la beraber başka bir ilaha dua ederse la burhane lehu bihi. Hakkında bir delil olmadığı halde. فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ Bunun hesabı, bunun azabı kimin katındadır? Rabbinin indindedir. Sonra dikkat edin. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Şimdi bu hani hakkında bir burhan olmadığı halde vesaire, bu tip şeyleri zaten inşallah dedik, bu kitap muhtasar olduğu için, biz de şerhimizi çok tafsillendirmediğimiz için reddiyeleri, cevapları vesaire muhtasar geçiyoruz. Bu çünkü bütün mevzuları burada serdetsek o zaman basamağın bir şeyi, yani ilimde basamak diye bir şey söz konusu olmaz. Anlatabiliyor muyum? İlimde. Yani üç esasın içine ne kadar akidevi mevzu varsa sığdırmaya çalışsan ne üç esas biter ne senin anlatman biter. O yüzden ne de bir basamak olmuş olabilir. Yani bir kitabı tevhidle üç esas arasında ne? Bir fark kalmaz. Tamam. O yüzden bazı şeyleri muhtasar geçiyoruz. Ama yine de bu verdiğimiz bilgiler kitabı tevhide giriş için, keşf-i şubuhata giriş için ki ileride inşallah bunları okuyacağımız için giriş için bunlar ne oluyor ahi? Basamak oluyor. Tamam. O yüzden bunları fıkh edelim ki daha ilmi, daha böyle tafsili mevzuları işlediğimiz zaman ileride bir zorluk çekmeyelim. Tamam. Ve meseleyi yani meseleleri sağlam temellere bina edelim. Çünkü hakikaten ileride tafsili mevzuları işlediğimiz zaman temel zayıfsa birçok nokta belki anlaşılamayacak, zayıf anlaşılacak, yanlış anlaşılabilecek bir sürü şey olabilir. Tamam, o yüzden bunlara dikkat edeceğiz. Yani bir insan takip etmek istiyorsa kitabı tevhid içerisinde istiyorsa üç esası güzel bir halletmesi lazım. Daha onun için fayda olur, sağlam olur. Ve hakikaten bu tür faydalar, bu tür kaideler yani ileride ilmi hayatta birçok işgali çözer. Yani şu an mesela Türkiye ortamı olsun veya konuşulan mevzular olsun, basılan kitaplar olsun çok şey değil. Yani böyle çok hastalıklara böyle net bir şifa değil yani. Ve susayan insanın susuzluğunu giderecek net bir şeyler değil yani. Bunun sebebi Türkiye'deki okunan ilim, öğrenilen, aydın olma adına okunan, öğrenilen şey. Bir ilim talebesi olma adına değil. Aydın olmak yani ne işte adam oradan bir mevzu okur. Genel olarak dini mevzularda kendisini tevhid dairesinde tutacak mevzuları öğrenir. Elhamdülillah bunda bir sorun yok. Ancak meseleyi ilim talebesi boyutu ayrı bir şey. Meseleleri ilmi tahkik etmek lazım. Çünkü ilim talebesi bir insan ilim yıllarının ileriki dönemlerinde, ilim hayatının ileriki dönemlerinde mevzuların ince ayrıntılarına kadar dakik noktalarını kendi içinde tahkik etmeye çalışacak. Ağır mevzular gelecek ve bu her ilerledikçe mevzular daha ilmileşecek. Hayatında reddiyelerle karşılaşacak, kitaplar okurken bidat ehlinin kitaplarıyla karşılaşacak. Belki yurt dışına gidecek, bunların alimleriyle karşı karşıya gelecek bir vesileyle. Bunların kitaplarında, bunların derslerinde, sohbetlerinde birçok işgaller, öne sürdükleri şüpheler, reddiyeler var sünnete karşı. Bütün bunların hepsi sağlam bir temelle, yani bütün bunlara cevabın hepsi, bütün bu şüpheleri def etmenin hepsi sağlam temele bina edilmiş ilimle ancak def edilebilir. Aksi halde hayatın boyunca çok düşer kalkarsın. Yani bir gün bir mevzu okursun, bir şüphe, hadi onu çözeyim, 3-5 gün uğraş. Başka bir şüphe, şüphe bitmez ki. Her şüpheyle bırak 3-5 günü, bir saat uğraşsan ömrün yetmez. O kadar çok şüphe var. Her şüpheyle bırak 3-5 günü, bir saat uğraş ömrün yetmez. Ama meseleleri ilmi kaidelerle, sağlam temellerle çözdüğün zaman hayatında ilk defa karşılaştığın şüphelere dahi, birçok şüpheye dahi öğrendiğin sağlam temelle kaidelerle cevap verebilirsin. Öğrendiğin sağlam temellerle, kaidelerle cevap verebilirsin. Düşün ki sen sağlam temel almışsın, kaideler üzerine bina etmişsin, alimlerin fehmiyle anlamışsın, nasların lugavi sılahi manalarına, taksimatlarına, cümlelerin siyak sibak ilmine, Arap dili edebiyatındaki müfredatlara, anlatabiliyor muyum? Fıkıh usulü, hadis usulü, tefsir usulü, bu tür usullere bina etmişsin ilmini. Hayatında ilk defa karşılaşabileceğin şüphelere dahi bu öğrendiğin sağlam temelle, bu kaidelerle, kurallarla cevap verebiliyorsun. Yani bir temel almışsın, hayatında ilk defa bir hadis gelmiş sana. Hadiste diyor ki sizden birisi işte çölde bilmem neyi kaybolduğu zaman ya Rabbi ey Allah'ın kulları bana yardım edin desin. Bak ve bakıyorsun ehl-i sünnetten bunu sahihleyen alimler de var. Allah bu işgal. Ama sen ilk defa duymuşsun belki. Ama buna cevap vermek sen sağlam temellerden sonra çok basittir. Hadis sahih olsa bile seneden. Usulen ona cevap verirsin. Çok da basittir yani. 15-20 noktada ona cevap verebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi ileride anlaşılacak inşallah. Tamam. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekir. Bak şimdi kalkın. Bu ayette ne var? Dedi ki müellif rahimullah, ibadet çeşitlerini saydıktan sonra duanın Allah'tan başına yapılmayacağına dair bir tane ayet verdi. Dedi ki ennel mesacide lillah felâ ted'ûme Allahi ahaden. Mescidler Allah'ındır. Allah'la beraber başlarına ne yapmayın? Dua etmeyin. Bunu anlattık. Sonra bir delil daha zikretti. Dedi ki ve men yed'ûme Allahi ilahen âkhar. La burhane lehu bihi. Kim hakkında bir delil olmadığı halde Allah'la beraber başına dua ederse fe innema hisabuhu inde rabbihi. Bunun hesabı Rabbinin katındadır. Alimler hesabuhu ey ikabuhu şeklinde lafızları da var. Yani hesabı yani cezası Allah katındadır diyenler de var. Önemli değil. Ayette şimdi bir nokta daha var. Ayetin sonunda ne diyor? İnnehu la yuflihu el kafirun. Bak şimdi kakıya. Allah'la beraber başkasına dua etme dedi. Sonra ayetin sonunda ne zikretti? Fe innehu la yuflihu kafirun. Kafirler felah bulmaz. Doğru mu? Demek ki Allah'tan başkasına dua etmek neymiş? Kim, dua eden ne oluyormuş? Kafir. Anladın mı istilal noktasını? Bak. Nasların delalet ettiği manaları sahih anlamada ahi. Nasların delalet ettiği manaları sahih olarak anlamada en önemli etken, en önemli karinelerden bir tanesi siyak ve sibak olayıdır. Maalesef ve maalesef şöyle işgaller var. Mesela bu tarihten beri birçok alimler olsun veya güçlü ilim talebeleri olsun bu türlü mesela hatalara düşebilmişler tarihte. Şimdi Arapçada müfredat ilmi çok önemli. Bunda hiçbir kimsenin itirazı yok, sorunu yok. Yani müfredat ne demek? Bu müfred kelimeleri. İşte tevhid ne demek? Şirk, bak bunlar bir kelime. İbadet ne demek? İşte namaz ne demek? Dua ne demek? Korku nedir? Sevgi nedir? Bak bunların hepsi tek başına kelimeler. Bunlara ne denir? Arapçada bu türlü tek tek kelimelere ne denir? Müfredatlar. Yani kelimenin sözlük manası tabiri caizse. Bakıyorsun kitap ne demek sözlükte, kalem ne demek, sevgi ne demek, ibadet ne demek, uçak ne demek, kitap ne demek, kiraz ne demek. Yani ne örnek verirsen ver. Tamam. Seccade ne demek, takke sarık ne demek, Kabe ne demek. Bunların hepsi ne? Müfredat. Tek tek kelimeler bunlar müfredatlar. Şimdi bu müfredatlar ahi önemli bunların manalarını bilmek. Mesela ayete bakarsın kada rabbuke senin Rabbin. Kada etmiştir. Yani bakarsın müfredatlarda işte evcebe geçer. Mesela Rabbin şunu vacip kılmıştır. Kada yani evcebe. Bunlar önemli. Bunlar da la şek yani. Şüphesiz bunlar önemli. Ancak bunlardan daha önemli noktalar var. Bunlardan daha önemli noktalar var. O da ne? Bu türlü müfredatları siyakta ve sibakta ele almak. Şimdi ben mesela alimlerin bazı ilim ehlinin dizinin dibinde okuduğum zaman, bunlardan bir kısmı alim, bir kısmı güçlü ilim talebeleri vesaire. Bunlardan ben şunu tecrübe ettim ahi bak. Şunu anladım. Bu alim olduğu halde, Arap dilinde alim olduğu halde mesela Keşşaf gibi, Ebu Hayyan gibi. Bunlar müfessirdir. Aynı zamanda hatta bazı noktalarda büyük müfessirlerdir. Ve ehl-i sünnetin dahi kendilerinin kitaplarından, tefsirlerinden faydalandığı insanlardır. Ama gel gör ki bunlardan kimi mutezilidir, kimi eşaridir vesaire. Bunlar Arap dili edebiyatında alim olduğu halde. Hatta bir kısmı tefsire giderken Resulullah'ın sünnetine önem verdikleri halde ahi, bazı mevzularda büyük hatalar işleyebilmişler. Yani bunların samimiyetinde şüphe yok. Ancak büyük hatalara düşebilmişler. Bunların ben şunu tecrübe ettim. Bunların büyük sebeplerinden bir tanesi bunlar ahi müfredatları bak müfredatları bu kelimeleri kendi başına ele alarak yani tek başına ayetin siyak sibakından çıkarıp yani siyak sibakta değerlendirmeyip direkt siyak sibaktan çıkarıp manasını beyan ettikten sonra manasını tespit ettikten sonra ondan sonra o ayete göre o manayı vermek. Yani düşün ki herhangi bir tane lafız var ayette. Bir ayetin cümle içinde herhangi bir lafız var. O lafzı tek başına alıyor. O lafzın karşılığı ne? O lafzın manası ne? Onu beyan ediyor. O lafzın manasını ne yapıyor? Beyan ediyor. Lafzın manasını tespit ediyor. Tespit ettikten sonra o lafzı tespit ettiği manayla beraber ayete uygulayıp o manayı veriyor ayete. Bir bu şekilde var. Yani mesela ne gibi? Örnek verelim ki anlaşılsın. Şimdi istiva kelimesi bir müfredattır. Bir müfred bir kelimedir. Müfredatlar Arap dil edebiyatındaki kelimelerden bir kelimedir. İstiva. Şimdi Resulullah'ın sünneti veya diğer ayetleri alma hiç hele. Sadece mesela Taha suresinin 5. ayetini al hele mesela. Er-Rahmanu alel arşi istiva. Rahman arşi istiva etmiştir. Sadece bu ayetin kendisiyle beraber bu nasıl anla. Tamam mesela. Şimdi bunlar istiva kelimesi bir müfredattır. Bu müfredatı ele alıyorlar. Diyorlar ki istiva kelimesinin birçok manası var. İşte 15 tane 20 tane vesaire manası var. İşte bu manalardan bir tanesi eşit olmak, bir manası olgunlaşmak. Bunların hepsi de var hakikaten. Bir manası üstte olmak. Diyorlar ki bir manası da işte mülkü altına almak vesaire. Şimdi bak ahi. İstiva, istevla manasına gelir mi? Yani mülkü altına alma manasına Arap dili edebiyatında gelir mi gelmez? Bu bizim bahsimiz değil. Tamam, bunu konuşmuyoruz. Şu yönüyle bakalım olaya. Gelse bile bunlar şunu alıyorlar ya bak istiva. Er-Rahmanu alel arş istiva. İstivayı alıyorlar diyorlar ki bunların manalarından bir tanesi istevla. Hüküm altına almak. Bu müfredatı mana olarak tespit ettikten sonra hemen ayete uyguluyorlar. O zaman diyorlar ki Rahman arşa istiva etti yani hüküm altına aldı. İşte bunlar eşkalahı. Neden? Çünkü mevzular eğer siyak sibakla alınmadığı zaman bak şimdi siyak sibakla alınmadığı zaman işgal oluyor. Halbuki o ayetin o lafzı istivayı cümle içinde baksa siyak sibakına önem vererek baksa birçok kişi bu işgale düşmeyecek. Geçmişteki birçok alim de bu işgale düşmeyecek. O yüzden baktığımız zaman mesela İbn-i Teymiye'nin kitaplarını ilmi olarak tahkik etmiş anlamış alimlerden mesela şu tür cümleler sadır olur. Ben bir kısmından duydum. İbn-i Teymiye'nin çok fazla müfredatlar üzerinde durduğunu göremezsin. Yani bazı alimler var o kadar durur ki şu kelime şu kökten geliyor, şunun şu kadar manası var, şu şöyledir, sözlükte böyle, ıslahen böyle. İbn-i Teymiye bu kadar değil de İbn-i Teymiye daha çok bu lafızları siyak ve sibakta kullanmayı, bu türlü lafızları siyak ve sibakta kullanmayı tercih etmiş. Cümle içinde kullanıp da cümle içindeki halini, cümle içinde hangi manaya gelebileceğini görerek, cümle içinde hangi manayı kazandığını anlamaya çalışarak anlamıştır İbn-i Teymiye bunları. Ve selefin, geçmişteki selefin birçoğunun da menheci budur. Baktığın zaman çok fazla göremezsin müfredatları anlamak adına çok derine daldıklarını. Çünkü hakikaten kelime cümlenin siyak ve sibakında değer kazanabilir. Yani bakarsın sen bir herhangi bir kelimenin birçok manasını görebilirsin. Ama bakarsın bir siyakta o öyle bir manada gelmiş ki belki senin tespit ettiğin 10 mana, 15 mana o kelime hakkında hiçbiri karşılamıyor o cümledeki o manayı. Görebilirsin. O yüzden ahi siyak sibak çok önemli. Tamam? Siyak sibak cümle halinde. Cümlenin yani bir kelime düşün. Cümlenin ortasında, başında vesaire ve ayetin başında, ortasında, sonunda önemli değil. Ama sen tutup o kelimeyi alıyorsun diyorsun ki manası budur. O zaman ayet bu olmuş oluyor. Öyle değil. Cümle içindeki manasına bakacaksın. İşte bu siyak sibak. Yani ayetin önü ve sonu. Bir ayetin başı ve sonu. Veya ayetin önceki ayetleri ve o ayetten sonraki ayetler. Toplu halde. Tamam mı? Cümlenin ya siyak sibakı olur. Tamam. Cümle içindeki siyak sibak olur. Veya cümlenin kendisinin siyak sibakı olur. Yani düşün ki Bakara suresinin 15. ayeti atıyorum. Anlamak için bazen 13, 14, 12, 10, 11, 12, 13, 14'ü okuyacaksın ki 15'i anlayabilirsin. Veya 16, 17, 18'i okuyacaksın ki 15'i anlayabilirsin. Bu işte siyak sibak olayı. Önü ve arkası. Veya bir ayet kendi başına manası bellidir. 15. ayetin kendi başına manası bellidir. Yani 14'ü veya 16'yı okumadan da manası bellidir ama bir şartla ayeti tam okursan. Mesela şunun gibi. Veylul lil musallin. Namaz kılanların vay haline. Bu bir ayet. Şimdi sen bunu alırsan da önüne sonuna bakmazsan namaz kılmamamız lazım. Çünkü namaz kılanlar vay haline hepimiz helak oluruz. Halbuki devamını getirsen nasıl namaz kılanlar? Namazında gaflet içinde olanlar için söylüyor Allah Azze ve Celle bunu. Bak o ayetin devamında var. İşte siyak sibak olayı. Siyak sibak olayı illa müfredat yani illa manalarla değil bir de illa lafızlarla değil bir de siyak sibakta manalara da dikkat etmek gerekir. Yani bir bakarsın Allah Azze ve Celle bazı naslarda en fasık insana da mümin ismini vermiş. Keza Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem mümin ismini vermiş. ne olduğu doğru düzgün belki belli olmayan birisine mümin ismini vermiş. Başka bir ayette veya Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetine bakarsın. Muttaki birine belki veya takva birine. Mümin ismini vermemiş. Müslim de demiş. Değil mi? Mesela Sa'd radıyallahu anh'ın tezkiye ettiği sahabe mümindir dediğinde ya Resulallah ona da ver mümindir dediğinde veya Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem demiş ki Müslim de. Ama bakıyorsun bir cariye sırf ne, Allah arşta dedi diye Allah semada dedi diye sen de Allah'ın Resulüsün dedi diye ona mümin ismini verdi Resulullah. Gel gör ki Sa'd'ın tezkiye ettiği sahabe Allah'ın semada olduğunu inanmıyor muydu? La şek inanıyordu. Hatta Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem o adamı sevmiyor muydu? Seviyordu. Hadisin sonuna baktığında ben diyor birisine veririm başkası bana daha sevimli olduğu halde. Hı? Ona Müslim demiyor. Ona mümin demiyor Sa'd'ın tezkiye ettiğini. Ama cariye sırf Allah sema dedi diye mümin oldu. Neden orada o şimdi bunların hepsinin siyak sibakta anlaşılacağı noktalar var. Ve bu siyak sibak mevzunun makamında da ele alınır. Müfredatlar mevzunun makamında da ele alınır. Tabii bunlar tabii ileride işlenecek. Neden? İman derslerimiz var zaten onlarda. Oralarda bunlar işlenecek de inşallah. Anladık değil mi ahi? Evet ayete dönüyoruz. وَمَنْ يَدْعُمَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ Kim Allah'la beraber başka bir ilaha dua ederse لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ Hakkında bir delil olmadığı, bulunmadığı halde Allah'tan gayrısını dua ederse فَاِنَّمَا حِسَابُهُ اِنْدَ رَبِّهِ Onun hesabı ne? Rabbi katındadır. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Demek ki Allah'tan başına dua eden nedir? Kafir olmuş oluyor. Tamam. Bak siyaksi bak nasıl da tayin ediyor olayı. Demin beyan ettik siyaksi bakın önemli. Bu ayetin siyak sibakına da baktığımızda Allah diyor ki Allah'la beraber dua eden hakkında ne? Hakkında ne? Bilgi bulunmadığı. Bak siyak aynı mevzuda ve aynı vasıfta devam ediyor. فَاِنَّمَا حِسَابُهُ اِنْدَ رَبِّهِ Onun hesabı Rabbi katındadır. Allah kafirlere فَاِنَّمَا حِسَابُهُ اِنْدَ رَبِّهِ Onun hesabı Rabbi katındadır. فَاِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Kafirler ne? Felah bulmazlar. Tamam. O zaman kafir. Şimdi innehu la yuflihul kafirun. Dedi ki burada bir şey daha var ahi. La yuflihul kafirun. Kafirler felah bulmaz. Dikkat et. Dünyada mı ahirette mi? Umum. Hem dünyada hem ahirette. Bak mesela bu türlü kaideler şeyler sana bir meleke oluşturuyor. Bak şimdi sana sordum dedim hangisi? Umum. Anlatabiliyor muyum? Bunlar insana meleke veriyor. Tamam ilim fıkıh melekesi veriyor. Tabi öncelikle bütün alimlerin ittifakıyla beyan edilmiş üzere fıkhi meleke, basiret, ilimde zeki olmak, meseleleri anlayabilmek, fıkh edebilmek. Tamam. Böyle akıllı, sağlam bir ilim talebesi olmak. Yani bunun en toplayıcı ismi fakih olabilmek. Tamamıyla Allah vergisi. Allah dilerse verir. Öncelikle Allah'ın vermek istemesiyle alakalı. Men yuridillahi bihi hayran yufakkihu fiddin. Allah kimin için hayır dilerse onu dinde fakih kılar. Yani Allah Azze ve Celle'nin vermesiyle alakalıdır bu. Ondan sonra da ahi Allah Azze ve Celle kişiye zeka verir, fıkıh verir ama bakarsın kişi tembel, çalışmaz. Mesela ben bazı kardeşler tanıyorum. Hakikaten meselelerde fakihler. Yani anlattığın zaman çok güzel anlıyor. Senin yakalayamadığın şeyleri yakalıyor. Yani sen ona bir mevzu anlatıyorsun fayda vermek için. O da bu arada dinlerken bir şeyler de ekliyor. Sen de ondan faydalanıyorsun. Yani fıkıh var. Ama bakıyorsun derse gelmeyebiliyor, tembellik yapabiliyor, ilimle uğraştığı yok. Yani bu o yüzden iki yönlüdür. Bir, Allah'ın bunu zeki kılması. İki, bu zekasını ne? İlimde, İslam'da kullanmayı nasip etmesi. İşte bunlar birleştiği zaman insan inşallah ne olur? Fakir olur. Tamam. Samimiyet yani, ihlas yani. İşte bunun diğer bir tabiri. Şimdi bak dikkat et. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ayette dikkat et. Sonda ne dedi? İnnehu la yuflihu el kafirun. Kafirler ne? Felah bulmaz. Kafirler dedi dikkat et. Şimdi önümüzde iki mevzu var. Şey, iki şey var. Birincisi şirk. İkincisi küfür. Şimdi şirk ile küfür arasındaki şirk ile küfür arasında fark var mı yok mu? Öncelikle diyoruz ki bu bizim ehli sünnet arasında, ehli sünnet alimlerimiz arasında ihtilaflı bir mevzu. Yani küfürle şirk aynı şey mi, farklı şey mi? Ha, bunun çok büyük bir şeyi yok. Yani çok böyle yani bu ihtilafın bir zararı yok. Küfür, şirk aynı şey veya farklı şey. Bazı mevzularda bunun semeresi var. Tamam, bazı mevzularda semeresi var. Ama pek bir sorun yok. Ancak yine de mevzu gelmişken beyan etme adına ahi. Allahu alem racih olan görüş, racih olan görüş, ehli sünnet arasında ihtilaflı olmasıyla beraber diyorum. Racih olan görüş, şirkle küfür arasında fark oldu. Tamam. Ama inşallah burası yeri değil. Nedir bu fark? İki tarafın delilleri ne? Yani aynı diyenlerle farklı diyenlerin delilleri ne? Birbirlerine karşı cevapları ne? Bu çok şey değil. Mesela günümüz muasır alimlerimiz arasında da ihtilaf var. Şirkle küfür aynı şey mi değil mi? Ama bunun tabi tartışması, bunun tafsilatı inşallah ileriki derslerde. Yani üç esastan sonra kitab-ı tevhid vesaire onlarda işlenecek. Ancak burada hani dedik ya bu bir basamak temel. Burada da küçük faydalar vereceğiz. Öncelikle diyoruz ki Allahu alem. Raci olan görüş şirkle küfür arasında fark oldu. Mesela muasırlara baktığın zaman Şeyh Mukbil'i mesela, Şeyh Mukbil şeyle, şirkle küfür arasında fark görmez. Yine Şeyh Elbani mesela, şirkle küfür arasında fark görmez. Şeyh Hüseyin görür. Anlatabiliyor muyum? Mesela. Mesela Şeyh İbrahim Hüseyin'i görür vesaire. Yani muasırlar arasında da ihtilaflı. Ancak Allahu alem racih olan görüş, şirkle küfür arasında fark var. Ha, bu alimler getiriyor fark yoktur diyenler. Mesela kim namazı terk ederse küfretmiştir, şirk koşmuştur. Kim Allah'tan gayesine yemin ederse şirk koşmuştur veya küfretmiştir. Bak diyor ki şirk koşmuştur veya küfretmiştir. Yani demek ki aralarında bir fark yok. Bu türlü şeylerle geliyorlar. Farklı delilleri de var, istidlalleri de var. Fark vardır diyenler bunların bu görüşlerine cevap veriyor vesaire. Şimdi bunlar tartışmalı bir mevzu. Bu önemli değil. Ancak dikkat et. Şunu kabul etmekle beraber anlatacağım olayı. Nedir o? Öncelikle şunu kabul ediyoruz. Diyoruz ki raci olan görüş şirkle küfür arasında fark vardır. Bunun delillerini anlatmıyoruz. Ancak şuraya bir vurgu yapacağız. Diyoruz ki imanla İslam arasında fark var mı? Diyoruz ki şu manada var. İslamla iman bir tek nasla toplanırsa İslam neyi kapsar? Zahiri amelleri, azalarla amelleri. İman kalbi amellerle tefsir edilir. Doğru mu? Tek bir nasta. Mesela tek bir nasta imanla İslam zikredildiğine dair aklında bir nas var mı? Tek bir delilde. Meşhur ne hadisi? Cibril hadisi. Ne imanı soruyor, cevap veriyor, İslam'ı soruyor. Cibril hadisi tek bir nas. Bu hadiste ne toplanmış? İman ve İslam. O zaman iman ve İslam tek başına toplandığı zaman ne kastedilir bundan? Yani tek bir nasta imanla İslam zikredildiği zaman imandan ne? Kalbi ameller, itikat, İslam'dan azalarla ameller, zahiri ameller kastedilir. Çünkü imandan sorduğunda kalbi amellerden, itikattan bahsetti Allah Resulü Cibril hadisinde. Tekrar Cibril İslam'dan sorduğunda zahiri amellerden bahsetti. Ancak iman tek başına veya İslam tek başına zikredildiği zaman bir yeri birisi diğerini ne yapar? Kapsar. Mesela Allah Kur'an'da ey iman edenler dediğinde bunun içine namaz fiili, namaz kılanların fiili vesaire girmiyor mu? Giriyor. Bak imanı zikretti. İçinde neyi aldı? İslam'ı aldı. Yani iman dediği zaman İslam'ı aldı. Yine inne'd-dîne indallâh el-İslam. Allah'ın katında din nedir? İslam'dır. Ha? İman değil mi? İman da yok mu bunun içinde? Allah katında. Ha? Var. Bak İslam'ı zikretti. Neyi kapsadı tek başına? İman. O zaman imanla İslam tek başına zikredildiği zaman İmanla İslam. Tek başına zikredildiği zaman iman İslam'ı, İslam da imanı kapsar. Ama tek bir nasta ikisi toplandığı zaman iman, kalbi ameller, itikat, İslam zahiri ameller, azalarla ameller kastedilir. Şimdi bunu neden anlattım? Yani böyle bir mefhum var, böyle kaideler var dinde, tamam mı? Alimler bunları naslardan, nasları da beyan ettik, çıkarmışlar. Şimdi bu mevzumuzda da her ne kadar bu iman-İslam ilişkisi gibi olmasa da buna yakın bir ilişkisi var. Bu ayette ne gibi ahi? Şimdi bak. Şirk ne? Sarfu şeyin min hasaisillahi azze ve cel. Yani herhangi birisine Allah'a has olan şeylerden herhangi bir tanesine ne yapmak? Başkasına sarf etmek. Mesela bir insan dedi ki küfür ve şirk arasında fark var. Bir insan Allah'tan gayrısından yardım istese ne yapmış olur? Onu yardım etmede Allah'a has olan bu yardım isteme olayında ne yapmış olur? Şirk koşmuş olur, ortak etmiş olur. Yine bir insan Allah'tan başkası için namaz kılsa ne yapmış olur? Namaz kılmak kime has? Allah'a has. Namaz kıldığı zaman Allah'a ortak koşmuş olur. Peki bir insan ahi Allah'a sövdüğü zaman bu mahalle ağzıyla sövüyorlar Allah'a. Bu insan şirk koştu mu? Koşmadı. Koşmadı. Neye şirk koştu? Ama ne yaptı bu adam? Küfretti, kafir oldu. Bak şirkle küfür arasında farkı anlayabiliyorsun değil mi? Bunların tafsilatı gelecek. Mesela bir insan tuttu Kur'an'ı yırttı, bastı üzerine haşa tuvaletin deliğine attı. Bu insan nerede şirk koştu? Ne yaptı? Küfür etti. Bir insan geldi peygamberi öldürdü. Nebi Aleyhisselam'ı öldürdü. Bu insan ne yaptı? Nerede Allah'a şirk koştu? Ama ne yaptı? Küfür işledi vesaire. O zaman küfürle şirk arasında farkı anlıyoruz değil mi? Şimdi bak bu ayete dön ahi. İşte bu alimler meseleleri çok ilmi tahrir ederler, anlatırlar. Bak şimdi buna bak ahi bu ayete. وَمَنْ يَدْعُمَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اَخَرٍ Kim Allah'la beraber başka bir ilaha dua ederse. Allah'tan başka dua etmek şirk mi küfür mü? Şirk. Şimdi bak her şirk nedir? Küfürdür. Ama her küfür şirk değildir. Bunu anladık önce. Çünkü sen şirk koştuğun zaman küfrettin. Küfrün asıl lügat manasına bak. Nedir? Örtme. Hakkı örtme. Yani dindeki manası hakkı örtme. Hakkıdan yüz çevirme. Haktan, dinden çıkaracak fiiller işleme. Küfür budur. Tamam. Dinden çıkaran her şey Allah'ın dinine nedir? Bir küfürdür. O yüzden her şirk ne olmuş oluyor? Küfür. Ama her küfür şirk değil. Burayı anladık. Şimdi buraya bak ahi. Kim Allah'la beraber başına dua etse, Allah'la beraber başına dua etmek şirk mi küfür mü? Şirk. Ama bak ayetin sonunda ne diyor? O kafirleri iflah etmez. Şimdi bunu bu şeye delil olarak getirilebilir. Her küfür şirktir, her şirk küfürdür. Yani arasında bir fark yoktur. Diyenlerin görüşünü destekleyebilir değil mi? Çünkü ayetin başında şirkten bahsetti. Allah'la beraber dua etmeden bahsetti o şirk. Sonunda dedi ki kafirler felah bulmaz. Yani Allah'la beraber dua etme şirkine küfür dedi. Diyoruz ki tamam. Burada şirk olayına Allah küfür dedi. Ama biz ne diyoruz zaten? Her şirk nedir? Küfür. İtlâku şirk. Yani alimler burada bunun için ne diyorlar ahi? Burada Allah ile beraber başka dua etmenin küfür olduğuna delildir. Ancak diyoruz ki burada küfrün şirk için ıtlak edildiğine bir delil vardır. Yani nasıl İslam zikredilir bununla iman kastedilir, iman zikredilir bununla İslam kastedilirse tamam mı? Şirke de küfür ıtlak edilebilir. Şirke de küfür ıtlak edilir. Çünkü biz ne dedik? Her küfür şirktir. Her şirk her şirk küfürdür. Her küfür şirk değildir. Tamam mı? Bunu anladık inşallah. Burada bir sorun yok. Tabi dediğim gibi bunların inşallah ileride daha çok tafsiri gelecek. Yine aynı şekilde ileride de gelecek. Yani bazen küfre de şirk denilebiliyor. Bu ıtlak edilir. Bunda bir sorun yok. Tamam ıtlak edilir. Itlak babında, kullanılma babında bir sorun yok. Tamam. Yani mesela Nebis Sıhım El-Haccu Arafa dediğinde. Hac nedir? Arafat'ı. Hac sadece Arafat mı? Değil. Önemli bir cüzünü zikredip kül kastedilmiştir. Yani bazı şeyler cüzlerine umum hassa, has umuma ıtlak edilebiliyor. Bunlarda herhangi bir şey yoktur yani. Anlatabiliyor muyum? Yani umum has olan bir şey, has daha umum bir şeye ıtlak edilebiliyor. Bu illa aynı olduğunu göstermez. Tamam? Birbirine tedakul ettiğini, birbirinin lazım olduğunu gösterir ama aynı olduğunu illa göstermez. Yani bu ayet delil olmaz. Şirkle küfrün aynı manaya, eşit manada olduğunu. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bir şeyler hakkında ne yapılır? İtlak edilir. İman edenler ve salih amel işleyenler. Salih amel imandan değil mi? Salih amel imandan. Değil mi? Şimdi burada ayrımış. Ayrımı değil. Yani bu tür kullanışlar, ıslahlar, hasın umumu atfolması, umumun hassa atfolması, cüz'ün külle küllün cüz'e atfolması, bir sürü bu tür belagat ilmi. Bunlar tabii işledikçe, okudukça bunlar öğrenilecek. Mesela Allah'a iman nedir? İmanı anlatırken neyle şey verdi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neden bahsetti? Namaz, oruç, zekat değil mi? He? Kays hadisini biliyorsun. Geldiğinde Allah'a iman nedir bilir misin dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Cevap verdi sonra değil mi? Allah ve Resulü alem dediklerinde. Cevap verdi, ne dedi? Namaz, oruç. Bak imandan, iman neyle şey yaptı? İslam amellerle, zahiri amellerle tefsir etti. Bunlarda bir sorun yok yani. Bunu anlamış olmuş. Evet. İnnehu la yuflihul kafirun. Evet. Yine devam ediyor Musannif rahimahullah. Ve fil hadis, duanın ibadet olduğuna bir de şimdi hadis verecek. Diyor ki eddua'u muhul ibade. Dua ibadetin mıhıdır, beynidir. Mıh. Mıhı Türkçe'de kullanıyor muyuz? Kürtçe'de aynıdır. Kürtçe'de. Beyne biz mıh deriz. Kürtçe'de mıh. Demek ki Arapçadan alınmış. Çünkü hadis var. Bu hadis bu lafzıyla zayıf. Dua ibadetin mıhıdır. Ancak Tirmizi'de sahih şu lafızla gelmiştir. Eddua'u huvel ibadet. Dua ibadetin ta kendisidir. Tamam. Müellif lafzı zayıf, manası sahih olan bir delille gelmiştir. Ancak hem manası hem de lafzı sahih olan eddua'u huvel ibadet hadisidir. Dua ibadettir. İbadet ta kendisidir. Dikkat et, dua ibadetin ta kendisidir. Aynı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu lafzı gibi, şu lafzına yakındır. Tekit noktasında. El-Haccu Arafa. Hac Arafat'tır. Halbuki hac sadece Arafat mı? Birçok fiili var. Ama önemli bir şeyiniz gelmiş. Burada demek ki dua ibadetin ta kendisidir. Duadan başka bir sürü ne var? İbadet var. O yüzden dua ibadet veya burada deriz dua mesele, dua ibadet de ikiye ayrılır. İstek duası, ibadet duası. Öyle de denilebilir. Ancak ala kulli hal dua ibadettir demek sadece duanın ibadet olduğunu göstermez. Birçok ibadet var. Aynı El-Haccu Arafa deyip de Arafat'tan başka birçok ibadetin olduğu gibi. Sonra müellif rahimeullah devam ediyor. Yine duanın ibadet olduğuna dair ki bu ayet Allahu Alem, yani benim şu ana kadar anladığım, tecrübe ettiğim kadarıyla bundan Kur'an-ı Kerim'de daha nas, daha net, daha böyle güçlü bir ayet yok ki duanın ibadet olduğunu gösteren. Tamam. Diyor ki Allah Kur'an'da قَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Sizin Rabbiniz dedi ki bana dua edin, ben de ne yapayım? Duanıza icabet edeyim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكِبِرُونَ عَنْ اِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Bana ibadetten kibirlenenler, bak bana ibadet etmekten kibirlenenler سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Seyedhuluna cehenneme dâhirin. Tabi burada dâhirin, zelilin, hakirin demek. Yani zelil olarak, hakir olarak ne? He? Cehenneme girecekler. Buradaki dâhirin yani zelilin veya ezillâ, hakirin. Tamam. Yani ne demek? Zelil olarak, hakir olarak cehenneme girecekler. Ayetin şimdi siyak sibakı ne dedik? Önemini beyan ettik. Doğru mu? Siyak sibak hem kelimeyi tayin eder, hem cümlenin genel manasını ne yapar? Tayin eder. Şimdi dedi ki قَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah dedi ki bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana ibadetten yüz çevirenler cehenneme girecekler. Bana neyden yüz çevirenler aslında bu? Duadan. Anladın? Bak nasıl siyak nasıl geliyor. Rabbiniz dedi ki bana dua edin ben de sizin duanızı icabet edeyim. Bana ibadetten yani duadan kibirlenenler cehenneme girecekler. Çünkü bana ibadetten kibirlenenler cehenneme girecekleri neyin mukabilinde söyledi? Bana dua edin ki duanızı kabul edeyim. İşte etmezseniz yani bana dua etmezseniz yani ibadet etmezseniz çünkü kendisi ibadet dedi Allah Azze ve Celle'nin. Seyedhulune cehenneme dâhirin. O yüzden bu ayet net ki dua nedir ahi? İbadet. Tamam. Dua ibadettir. Şimdi bu ibadet çeşitlerinden 13 tane saydı dedik. Bunlardan ilki İslam, iman, ihsandan sonra bunlardan ilki ne dedi? Dua. Bunları anlattık değil mi? Hakkında bir iki tane nas verdi. Hem bu nasların anlattık hem içinden bazı faydalar anlattık. Tamam. Şimdi ders uzayacak diye korkuyorum. Uzadık da zaten. Burada bırakalım mı? Bırakalım. İnşallah birincisi hangisi ahi? İbadet çeşitlerinden müellifin zikrettiği ilk ibadet çeşidi hangisi? Dua. Tamam. Yani burada iman bir ibadettir. İslam bir ibadettir. İhsan bir ibadettir. Ama bunlar bir külli bir değerdir. O yüzden bunları 1, 2, 3 diye değil, onlardan sonra zikrettiği dua, havf vesaire onlardan itibaren 1 diye sayıyoruz. Tamam mı? Çünkü ne dedik derslerde? Bütün bu ibadetler iman, ihsan, İslam, iman, ihsana döner. Tamam mı? O yüzden dua çeşitlerinden, ibadet çeşitlerinden bir tanesini anlattık. O da ne ahi? Dua. Bunun delilini söyledi müellif rahimeullah. Duanın ibadet olduğunu ve Allah'tan gayesine yapılmayacağını. Neydi bunlar bu deliller? Mescitler Allah'ındır. Allah'la beraber herhangi bir kişiye ne yapmayın? İbadet etmeyin. Yine başka bir ayet. Men yedu ma'allahi ilahen ahar la burhane lehu bihi. Hakkında bir delil olmadığı halde kim Allah'la beraber başka bir ilaha dua ederse fe innema hisabuhu inde rabbih. Onun hesabı Rabbi katındadır. İnnehu la yuhlihul kafirun. Kafirler ne olacak? Muhakkak kafirler felaha ermezler. Tamam. Sonra buna başka bir delil olarak hadis zikretti. Ne dedi? Eddua ve muhul ibade. Dua ibadetin ne? Muhudur. Yani beynidir, özüdür. Yani bu tür şeyler olur. Dedik ki bu lafzen zayıf, manen sahih. Bunu beyan ettik. Başka bir ayet daha. قال ربكم ادعوني استجب لكم Rabbiniz dedi ki bana dua edin sizin duanızı kabul edeyim. İnnellezine yestekbiruna an ibadeti bana ibadet etmekten kibirlenenler büyüklenenler seyedhuluna cehenneme dahirin zelil olarak cehenneme ne yapacaklar? Girecekler. O zaman burada müellif 13 tane zikrettiği ibadet çeşitlerinden ilki olan duayı delillendirdi. Biz de bunları anlattık. İkinci olarak müellif neyi anlatacak? El havf. Korku. İkinci ibadet çeşidi korku. Bunu da inşallah delilini zikredecek müellif. Ve o delille biz talikler düşeceğiz. Şerhler düşeceğiz inşallah. Aynı bugünkü yaptığımız gibi devam edeceğiz. O zaman önümüzdeki hafta ikinci ibadet çeşidi olan korkuyla devam edeceğiz. Allahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve aleyhi ve sellem.